utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 lipca, jest 19. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Lekarze z Siemianowic Śląskich zajmują się kobietą ciężko poparzaną w wyniku wybuchu gazu w bytomskiej kamienicy. Zjednoczona Prawica w Katowicach dyskutuje o kolejnych zmianach. PSL zaprasza do przedwyborczych rozmów PO. Powstał podręcznik języka migowego dla urzędników. Kobieta poparzona w wyniku wybuchu gazu w kamienicy w Bytomiu została przetransportowana helikopterem do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Taką informację przekazali lekarze. To najciężej ranna osoba. W momencie wybuchu przechodziła obok kamienicy. Do szpitali trafiły też trzy inne osoby, to mieszkańcy budynku. Zginęły trzy osoby, kobieta i dwoje kilkuletnich dzieci. Zanim na miejsce przyjechały służby na ratunek, pośpieszyli mieszkańcy Bytomia, którzy byli najbliżej miejsca wypadku. Do mieszkania, które się paliło, trzech kolegów skoczyło, ja również. Wyciągaliśmy kobietę już spaloną, dwójka dzieci już nie żyła, żeśmy je wynieśli. Reanimacja, straż pożarna z pogotowaniem po 25 minutach. No, wszyscy żeśmy się starali pomóc tej rodzinie, no ale bez skutku już się nic nie dało. Czuję tutaj, jakby to były moje dzieci. Tego się nie da opisać. No, jak człowiek tego nie widział, nie dotykał tych osób, no to tego się nie da. Nie da się tego opisać. Nie? A z kamienicy, w której doszło do wybuchu, ale także z sąsiedniej ewakuowano mieszkańców, miasto zapewni im wszelką możliwą pomoc, zapewnia prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Tak długo, jak te rodziny będą wymagały pomocy psychologicznej, bytowej, zapewnienia noclegu, taka pomoc będzie udzielona. Nie tylko tym osobom bezpośrednio poszkodowanym, ale tych sąsiadujących kamienic również. Mamy przygotowane noclegi, i hotele, i hostele, i przygotowujemy również mieszkania takie, które będą potrzebne, bo jak Państwo wiecie, to nie tylko z użytkowania jest wyłączony budynek, którym doszło do wybuchu, ale również sąsiedni. W kamienicy, w której doszło do wybuchu, nadal pracują strażacy z kilku miast Śląska. Dlaczego doszło do eksplozji? Tego na razie nie wiadomo, ustalą to eksperci. Z pierwszych informacji wynika, że wybuch butli z gazem mógł mieć miejsce nie w mieszkaniu, w którym znaleziono ciała ofiar, ale w sąsiednim, na parterze kamienicy. W serwisie Trójki kolejne tematy. W Katowicach politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy dyskutują dziś o programie, o tym, co zrobiono do tej pory i o planach na przyszłość. Jednym z tematów była obronność i tym rozmową przysłuchiwała się nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszka, o jakich tu problemach rozmawiano? W trakcie tej sesji, która się nazywała Niezwyciężona Biało-Czerwona, padła między innymi deklaracja, która dotyczy naprawy szeroko rozumianego systemu bezpieczeństwa. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk ocenił, że po 1989 roku systematycznie rozmontowywano ten system. No a dziś, gdyby doszło do kryzysu militarnego, wiele organów państwa nie działałoby tak, jak powinno. Minister Dworczyk stwierdził, że system bezpieczeństwa nie może opierać się tylko na armii, a obecnie tak niestety się dzieje. Dzisiaj nie istnieje rozwiązanie, które pozwalałoby Radzie Ministrów na całościową koordynację w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, a jeśli wystąpi sytuacja kryzysowa, to organizowałoby szybką komunikację między najważniejszymi organami państwa. Dzisiaj funkcjonuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i organizowany przez nie Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, ale w zakresie zagrożeń niemilitarnych. Dużym wyzwaniem, jak ocenił minister Dworczyk, będzie chociażby uporządkowanie systemu prawnego związanego z obronnością. Obecny system, jak mówił minister, jest niespójny. Czasem jeden przepis wyklucza drugi. W trakcie tej sesji głos zabrał również szef MON. Mariusz Błaszczak ocenił, że ważnym filarem wzmacniania tego naszego bezpieczeństwa jest zacieśnienie współpracy militarnej z USA i w tym kontekście oczywiście przypomniał podpisaną w czerwcu w Waszyngtonie umowę polityczną z USA, która przewiduje, jak pamiętamy, między innymi zwiększenie obecności wojsk USA w naszym kraju. Agnieszka Drążkiewicz, Katowice, dziękuję za relację. PSL do ewentualnych rozmów o wspólnym starcie w wyborach zaprasza Platformę Obywatelską i środowiska podzielające idee i program ludowców. Wyklucza natomiast start z partiami lewicowymi. Tak mówił po posiedzeniu Rady Naczelnej PSL-u szef tego ugrupowania Władysław Kośniak-Kamysz. Musi być jasna deklaracja. Czy Platforma Obywatelska chce budować razem z nami umiarkowaną, centrową koalicję? Czy wybiera koalicję lewicową? Czy wybiera może jakąś inną drogę? My z partiami lewicowymi w koalicję na pewno nie wejdziemy. Kośniak-Kamysz dopytywany, czy zaproszenie jest adresowane także do Nowoczesnej Inicjatywy Polskiej, powiedział: od lat mamy współpracę z Platformą Obywatelską. Współpracujemy w sejmikach i w powiatach. Zaproszenie jest więc skierowane do tego partnera, którego znamy od lat. Jest szansa na lepszą komunikację urzędników z osobami niesłyszącymi. Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych przygotowało podręcznik języka migowego dla pracowników administracji publicznej. Katarzyna Hul ze stowarzyszenia. Każda osoba, która uczy się języka migowego, poznaje życie osób głuchych, świat ciszy, to jakby otwierają się możliwości dla osób głuchych. Im więcej nas ma chociaż orientację, jak ci ludzie żyją, jak funkcjonują, to jest im po prostu łatwiej, bo to są obywatele polscy, nasi rodacy, żyjący wśród nas. Więc im więcej nas będzie chciało się z nimi porozumiewać, tym będzie im łatwiej w życiu codziennym funkcjonować. To już kolejna tego typu publikacja przygotowana przez Podkarpackie Stowarzyszenie. Wcześniej wydano podręcznik z przydatnymi zwrotami języka migowego dla policjantów i służb medycznych. 5 minut po 19:00 w Trójce wiadomości sportowe. Przygotował je Tomasz Gorazdowski. Jeżeli jeszcze ktoś nie wiedział, ktoś nie słyszał, to informujemy, że Magdzie Linet nie udało się awansować do czwartej rundy Wimbledonu. Dziś w dwóch setach przegrała z dwukrotną zwyciężczynią londyńskiego turnieju Petrą Kwitową. To były dwa krótkie sety. Odpadły dziś rozstawione Wang, Bertens, Gerges i Stephens. W najciekawszych meczach turnieju męskiego Rafael Nadal pokonał Tsongę w trzech krótkich setach, a Nishikori też w trzech setach wyeliminował Amerykanina Johnsona. Najbliższe 3 tygodnie to będzie uczta dla kibiców kolarstwa. Wielka pętla ruszyła z kopyta. Pierwszy etap Tour de France biegnący z Brukseli do Brukseli. Przez historyczną krainę zachodniej Europy, przez Brabancję i flamandzką i walońską, czyli francuskojęzyczną krainę, wygrał Holender Mike Tonisson z Team Jumbo Visma. I to on włożył pierwszą żółtą koszulkę lidera tegorocznego wyścigu. Koszulkę, która w tym roku 106. Tour de France obchodzi 100. rocznicę urodzin. Tłumy ludzi na poboczach. Belgowie kochają kolarstwo. Start i meta w Brukseli, mieście kanibala Ediego Merckxa, który pół wieku temu wygrał pierwszy ze swoich 5 Tour de France. Ciągle ktoś szarpie. Próbuje ucieczek. Wąziutkie, kręte uliczki w uroczych miasteczkach. 2 kilometry kocich łbów i Waterloo. To nie przenośnia. To prawdziwe Waterloo, miejsce klęski cesarza Napoleona. Kopiec z lwem na szczycie. Ucieka Francuz, Rossetto. Jadą zalesionymi alejkami. Cień, złudzenie, ulgi przed upałem. 12 kilometrów do mety. Rossetto złapany. Szeroki bulwar. Sagan, Tonisson. Sagan, nie. Jednak Holender o błysk szprychy. Dla Trójki z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. I tak przez najbliższe 3 tygodnie. Australijczyk Steve Allen został w Pucku mistrzem świata w formule windsurfing foil. Na podium znaleźli się też Polacy. Drugi był Maciej Rutkowski, trzeci Wojciech Brzozowski. W regatach rywalizowało 57 zawodników z 15 krajów. Siatkarki Brazylii i Stanów Zjednoczonych zagrają w niedzielę w finale turnieju Ligi Narodów w Nankin. Siatkarze rozpoczęli zgrupowanie w Zakopanem. Będą tam do 20 lipca, pracując nad formą przed kwalifikacjami olimpijskimi i mistrzostwami Europy. Przybywający na zgrupowaniu w Słowenii piłkarze Śląska Wrocław wygrali 2-0 w meczu sparingowym ze Slaven Belupo z Chorwacji. Piłkarze mistrza Polski Piasta Gliwice na swoim stadionie wygrali z Miedzią Legnica aż 7-1. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo przelotnych opadów w deszczu zapowiadają na najbliższe godziny synoptycy. Jutro na krańcach południowych także burze. Jutro duże różnice temperatur w Koszalinie, tylko 16 stopni, w Warszawie 20, w Opolu 22, tej nocy od 10 do 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Hawkins w Indianie to na pozór zwykłe, prowincjonalne amerykańskie miasteczko. A jednak dzieją się w nim rzeczy dziwne, a nawet dziwniejsze. Things don't go to plan of like a normal summer because it's Stranger Things. O lecie w Hawkins, pamiątkach z planu, muzyce i miłości opowiedzą w ABC Popkultury nastoletnie gwiazdy serialu Stranger Things, Finn Wolfhard i Caleb McLachlan. This is Lucas's bandana. It's only been touched by him, like, so weird. Zapraszam w niedzielę, tuż po 12:00. Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za 15-calowy laptop Asus z procesorem Intel Core i3. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 555 zł. A za telewizor Sony 55 cali 4K X-Reality Pro po 70% rabacie zapłacisz jedyne 810 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.

Dzień dobry Państwu. Trudno sobie wyobrazić, żeby ten utwór nagrodzony Grammy, ozdoba świetnego debiutu Macy Gray On What Life Is, nie pojawiła się dzisiaj na koncercie na Młyn Jazz Festival, skąd dziś nadajemy listę osobistą. Macy Gray na scenie już po zakończeniu naszego programu, bo około 22.10.15 będzie śpiewać aż do północy. Tu w Jaroszowicach pod Wadowicami jest przepiękna pogoda, choć wieczory trochę wczoraj i przedwczoraj były chłodne. Agnieszka Łukasiewicz i Anna Gacek przy Myśliwickiej 357 w naszym plenerowym studio na Młyn Jazz Festival, Marcin Kocięba i Piotr Metz. Gościem tego festiwalu był, dając niezapomniany koncert 2 lata temu, Herbie Hancock. Jest jednym z wielu, wielu wspaniałych gości na nowej płycie Flying Lotus. Absolutny kandydat do najbardziej kolorowej płyty tego roku. Aż 27 utworów, często takich krótkich szkiców jak właśnie ten, gdzie gdzieś tam pogrywa Herbie Hancock. Myślę, że taki powracający beat, który słyszeliśmy przed chwilą, jest właśnie jego autorstwa. Tyle się na tej płycie dzieje, że dość trudno wychwycić coś konkretnego po pierwszych przesłuchaniach, ale na pewno moją uwagę zwrócił ten utwór. Numer 22 na płycie nazywa się Pygmy. Jeden z tych albumów, który polecam do przesłuchania od początku do końca, jak kiedyś bywało, najlepiej w słuchawkach i co najmniej kilkanaście razy. Ja mam za sobą chyba 4 całościowe i ciągle mi mało, bo to płyta, na której naprawdę wiele, wiele się dzieje. A to odkrycie, być może nie całkiem najnowsze, ale wcześniej na to nie udało mi się trafić i byłem wręcz szokowany, że to nagranie istnieje. Był rok 1990. po mniej więcej 20 latach spotkał się w prawie pełnym składzie, oryginalnym składzie zespół Jumble. Spotkał się w studio krakowskiej telewizji, żeby wykonać kilka utworów, w tym ten najpiękniejszy, Wymyśliłem Ciebie. Specjalnie ze Szwecji przyjechał kompozytor utworu Jerzy Horwat, który obsługiwał rzecz jasna klawisze, Marian Pawlik jak zwykle na basie, Andrzej Zaucha i na perkusji trochę gościnnie Grzegorz Schneider. Dzisiaj nagle wymyśliłem ciebie, twoje imię zadźwięczało we mnie, choć tyle innych jest, znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę złożoną szczęściem na górę. Dla ciebie usta moje i ciepło moich dłoni, a potem przyjdą noce jak psy wierne pod nasz dom. Się gwiazdą, jak gwiazda świeci znów nad jedną z naszych dróg. Oczy patrz najłagodniej jak tylko ty potrafisz i całuj wargi spłoszone szczęście nagły. Na ciebie usta i ciepło moich dłoni, a potem przyjdą noce jak psy wierne pod nasz dom. Ta piękna koncertowa wersja utworu Wymyśliłem Ciebie była dla mnie impulsem, żeby pogrzebać trochę w twórczości Andrzeja Zauchy. Udało mi się na dziś przygotować trochę nagrań nieoczywistych, ale przede wszystkim w głównej roli będzie płyta zespołu Anawa, w którym Andrzej Zaucha zastąpił wtedy Marka Grechutę. Na specjalnej edycji antologii Jana Kantego Pawluśkiewicza wydanej przez Polskie Radio jest trochę rarytasów z archiwum właśnie Polskiego Radia. Mam też płytę z musicalu Pan Twardowski z Krakowskiego Teatru Stu, gdzie tytułową rolę odgrywał właśnie Andrzej Zaucha. Na razie zaczynamy płytę, przepiękny album koncepcyjny grupy Anawa. Od intra Kto wybiera samotność z tekstem Ryszarda Krynickiego. Zaraz potem Człowiek miarą wszech rzeczy śpiewa Andrzej Zaucha, muzyka Jan Kanty Pawluśkiewicz, a słowa to fragment eposu o Gilgameszu w tłumaczeniu Roberta Stillera. Kto wybiera samotność, nigdy nie będzie sam. Kto wybiera bezdomność, będzie miał dach nad głową. Kto wybiera śmierć, nie przestanie żyć. Kogo śmierć wybierze, krańce świata. Poznał morza i góry, rok najgłębszy zajrzał. Przyjacielem pospołu wrogów pokonał. Zdobył mądrość, wszystko widział, a przejrzał, widział rzeczy zakryte, wiedział tajemne. Przyjął wieści sprzed wielkiego pokoju. Muzyka to fragment muzyki Jana Kantyka-Pawliszkiewicza do niezrealizowanego niestety spektaklu Teatru Telewizji Gilgamesz, niezrealizowanego z powodu tragicznej śmierci planowanego od twórcy głównej roli Andrzeja Nardellego. Ktoś kiedyś porównał tę pieśń do hymnu ku czci Ozyrysa z Faraona Kawalerowicza. Płyta grupy Anawa to nieodkryty chyba do tej pory do końca skarb polskiego rocka trochę psychodelicznego z okresu, w którym King Crimson nagrywał płyty podobne, choć mnie akurat Anawa przypomina tysiące innych rzeczy, ale przede wszystkim jest też płytą bardzo, bardzo oryginalną. Dwa kolejne utwory to teksty Leszka Aleksandra Moczulskiego. Świat na brzeg, abyś żył, abyś szedł. Po to byś czuł, rodzisz się, po to byś czuł, po to byś szedł. Rodzisz się tu, rodzisz się tu, rodzisz się tu. Wydam cię świat na ból, abyś żył, abyś czuł. Po to byś czuł, rodzisz się, po to byś czuł, po to byś szedł. Rodzisz się tu, rodzisz się tu, rodzisz się tu. Cierpliwie wszyscy daleko gdzieś patrzą. Ci, którzy stoją w oknie, wierzą, że coś zobaczą. Otworzy ci drzwi. jeśli wierzysz, będziesz szedł. Przez morza i lądy dalekie, przez noce nieprzespane. Abyś czuł i widzialność marzeń. Ten drugi utwór śpiewał gitarzysta zespołu Anowa Zbigniew Frankowski. Myślę, że ta płyta mogła powstać tylko w Krakowie i tylko wtedy. To był okres, kiedy Tadeusz Kantor rozkręcał Teatr Kliko. Wydawnictwo literackie drukowało wszystko, co najlepsze w światowej prozie. Julian Józef Antonisz na Kanoniczej drapał na taśmie filmowej pierwsze filmy w krakowskim studiu filmów animowanych. Teatr Stój i Piwnica pod Baranami tworzyła swoje najlepsze rzeczy. Rozpadł się właśnie zespół Anowa z Markiem Grechutą. Jacek Ostaszewski i Marek Jackowski założyli Osian i wtedy Jan Kanty Pawluśkiewicz postanowił kontynuować jako Anowa tym właśnie albumem swoją karierę. Przed nami słynny utwór też z tekstem Leszka Aleksandra Moczulskiego. Sensowna tylko w godzinę śmierci, z którą się urodziłem, ale której nikt nie mógł zachować przy życiu. Tarcza i kurtyna, tarcza i kurtyna, tarcza i kurtyna, która nie była nigdy odpowiedzią, Do Atmosfery Krakowa powinienem pewnie dodać jeszcze Konrada Swinarskiego i Teatr Stary. Wśród nagrań dodatkowych na antologii Jana Kantego Pawliuszkiewicza są też inne wersje utworów z podstawowej płyty Andrzeja Zauchy i Anawy. Między innymi ta wiara, którą dziś jeszcze w liście osobistej z pewnością usłyszymy, a te materiały dodatkowe otwiera nowa wersja kantaty. Jan Zych, słowa, muzyka oczywiście, Jan Kanty Pawluszkiewicz. Ptaki bez nieba. Śniły mi się konie bez nieba. Śniły mi się ptaki bez nieba. Żadnej pory roku oprócz zimy nie ma. Miejsce na labirynt i na głowę kamień. Obcy mur z obcym murem graniczy. Na łoduszce podwórka więdelniany kwiatek nieba. Żadnej pory roku oprócz zimy nie ma. Tu miejsce na labirynt i na głowę kamień. Obcy mur z obcym murem graniczy. Na łoduszce podwórka więdelniany kwiatek nieba. Senne siano się zwozi w sienie otwarte na oścież. Tam lato ze złotym berłem przechodzi. Oni tam zwoże się. Senne siano się zwozi w sienie otwarte na oścież. Tam lato ze złotym berłem przechodzi. A oni tam zwoże się. Senne siano się zwozi w sienie otwarte na oścież. Tam lato ze złotym berłem przechodzi. Oni tam zboże się. Serde siano się zwozi w sienie otwarte na oścież. Tam daleka samego królestwa świeci mi ostatnie jabłko na jabłoni.